الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله إنك أنت العليم الحكيم سورة مبارکه حجرات هست و مناسبت این سوره با سوره های گذشته قبلا هم گفته شد ذکر شد که در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم دستور جهاد و دستور قتال با کفار بود، در سوره فتح بعد از جهاد مژده فتح است و مژده پیروزی هست و بعد از پیروزی در سوره حجرات خدای عزوجل دستوراتی و قواعدی قوانینی برای نظم و نسق و آدابی که مسلمان ها بتونند در زندگیشون منظم تر باشند در این سوره مبارکه اون آداب بیان می شود. این سوره مشتمل بر دو بخش هست، بخش اول از اول سوره تا ان الله علیم خبیر هفت تا از آداب یا از قوانین و قواعدی که برای زندگی و نظم و نسق زندگی لازم هستن بیان می شود. در بخش دوم سوره از قالت الاعراب و آمنا تا پایان سوره زجر و سرزنش هست برای منافقین و برای کسانی که همیشه سنگ اندازی می کردن در راه اسلام و مسلمین. دو تا از این قوانین، از این هفت قوانین مربوط به امیر هست، مربوط به کسی است که در رأس هست، یا بگیم مربوط به رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعضی از آداب هستند که باید مسلمان ها رعایت کنند. قانون اول و دستور اول اینه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش قدمی نکنید. یعنی چی پیش قدمی نکنی؟ یعنی مخالفت حرفیشون نباشه. هر چی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید سمعا و طاعتا، روی حرف ایشون حرفی نباشه. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای مؤمنین شما پیش دستی پیش قدمی نکنید در محضر الله و رسول. ذکر نام الله عزوجل به این منظور آورده شده که مخالفت با دستور رسول مخالفت با دستور الله محسوب میشه. پیش قدمی کردن در مقابل حرف رسول این مخالفت کردن با حرف الله حساب میشه. اطاعت کردن و گوش دادن، توجه کردن به سخن رسول صلی الله علیه و سلم، اطاعت و سمع گوش دادن به سخن الله عزوجل محسوب میشه. لذا پس مراد چیه؟ مراد اونطوری که مفسرین گفتن المراد النهی عن مخالفت الكتاب والسنه. خداوند ما را من کرده که ما مخالفت کتاب و سنت نکنیم، نه مخالف دستور قرآن باشیم، لا تقدمو بین یدی الله، و نه مخالف فرمان و دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و رسوله. واتقوا الله، این واتقوا الله را همیشه ما خدمت شما عرض می کنیم که این نسخه عمل است. اگر تقوا باشد بقیه مسائل حلت. کسی که از خدا بترسد اون مخالفت فرمان خدا نمی کند، مخالفت دستور رسول الله نخواهد کرد. پس اگر می خواهید که به این دستورات عامل و پایبند باشید، پیشا پیش در وجود خودتون تقوا را احیا کنید، تقوا را زنده کنید. ان الله سمیع علیم، این نسخه تقوا است. انسان به این باور برسد که ان الله سمیع علیم، همه اقوال و سخنان مرا شنواست الله، از همه احوال و شرایط من آگاه است الله عز و جل، علم دارد، با خبر است. لذا اگر این دیدگاه باشد، این باور باشد، ان الله سمیع علیم، اگر این باور باشد، خب این باور چی چیزی را ایجاد میکنه؟ تقوا را درست میکنه، خدا ترسی را درست میکنه. چون که اون وقت قطعا من از خدا خواهم ترسید، وقتی که بدونم که سمیع هست، پس بد و بیراه نمیگویم، فحاشی نمیکنم، دروغ نمیگویم، غیبت نمیکنم، بهتان نمیگویم. لذا هر چی که خدا راضی نباشه نمیگویم، چون سمیع هست. وقتی بدانم علیم هست، از همه حرکات و سکنات من با خبر است، لذا دست از پا خطا نمی کنم، نافرمانی نمی کنم، گناه و عصیان نمی کنم. پس ان الله سمیع علیم تقوا را چی می کند؟ ایجاد می کند. این نسخه به وجود آمدن تقوا است. خب این دستور اول بود. هر وقتی که دستور الله است یا دستور رسول الله است، شما پیش قدمی نکنید، یعنی مخالفت نکنید. گاهی در یک امری، در یک مسئله اتفاق میفته که دستور خدای عزوجل خونده میشه، گفته میشه، آیه تلاوت میشه، حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم خوانده میشه، اونجا دیگه من و شما حق نداریم که بیاییم و شرایط شهرمون را، شرایط جو را، شرایط زندگی را، شرایط زمان را، مکان را، تقاضای قوم را، تقاضای زن و بچه را و دیگه نیازها را مطرح بکنیم. لذا بگیم این می طلبت، ما برخلاف این کنیم، برعکس این بکنیم، همین مخالفت الله و رسول. لذا مخالفت الله و رسول را انسان در هیچ شرایطی داشته نباشد. دومین قانون، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي مؤمنان شما بلند نكنيد صداهايتون را بالاي صداي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتی که رسول الله سخن میگوید شما صدایتون را بلند نکنید. ولا تجهروا له بالقول، و از نظر قول سخن گفتن صداتون را بالا نبرید. کجهر بعضکم لبعض، مثل بلند سخن گفتن بعضی شما نسبت به بعضی دیگه. شما وقتی که با هم هستید چگونه بلند بلند صحبت میکنید؟ در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلند سخن نگوید. اینجا دو چیز شدند. اولی بود که لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، صدایتون را بالای صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم و بلندتر از صدای رسول الله صلی الله علیه وسلم نداشته باشید. این در صورتی است که رسول الله داره سخن میگوید، آن حضرت داره صحبت میکند، دیگه تو صحبتش نپرید، که صدای شما غالب بشه بر صدای ایشون، بلکه صدای شما اونجا باید ساکت بشه، خاموش بشه، از جانب شما هیچ صدایی نباشد. ولا تجهروا له بالقول، این در صورتی است که شما سخن بگویید و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سکوت داشته باشد، حرف شما را در گوش میکنه. در این صورت که شما صحبت میکنید، لذا شما بلند صحبت نکنید، ادب را میطلبد. در محضر رسول الله هم صدایتون چی باشد؟ پایین باشد. پس صورت اول، در صورت اول صورت تصادم است، صورت عرض کنم که هر دو صدا هست، از یک طرف صدا رسول الله، صدا شما، و صورت دوم صورتی است که فقط شما سخن میگه، رسول الله گوش میکنه. اینجا هم ادب را رعایت بکن. ادب می طلبد که انسان در حضور بزرگ مردی بلند صحبت نکند. چنانچه علامه علوسی به همین شکلی که تفسیر کردم و عرض کردم تقسیم کرده، کأنه قیل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوته اذا نطق و نطقتم. گویا اینگونه گفته شده که شما صدایتون را بالای صدای ایشون نکنید زمانی که هم رسول الله صحبت میکنه هم شما، یعنی با هم داری صحبت میکنید، لذا شما صدایتون را بالا نیارید. دومی، ولا تجهروا له بالقول اذا سکت و تکلمتم، وقتی که ایشون ساکت هستند تو شما سخن میگویید، هم لا تجهروا له بالقول، قول بلند شما نگویید، بلند بلند حرف نزنید. بله، که جهر بعضکم لبعض، مثل بلند سخن گفتن بعضی نسبت به بعضی. بعضی این تفسیر را هم کردند که اینجا دو چیز هست، یکی اینه که وقتی که در مجلسی با رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستید، در اون مجلس به آواز بلند سخن نگویید، چه وقتی با ایشون داری صحبت میکنید، چه وقتی شما داری تنها صحبت میکنید. این یک صورت. دومی اینه که وقتی که پیغمبر را صدا میزنید و خطاب میکنید، خطاب ایشون مثل خطاب شما هم دیگر را خطاب میکنی نباشد. شما هم دیگر را وقتی که صدا میکنید، زید، احمد، محمود، شما چطور با ساده ساده بدون تعظیم، بدون احترام شما هم دیگر را صدا میکنید؟ وقتی که رسول الله را صدا میزنید، شما یا محمد نگویید. عرض کردم خدمت شما که حتی الله عز و جل در قرآن یا محمد نفرموده، یا رسول الله فرموده، یا ایها الرسول فرموده، یا ایها النبی فرموده. لذا معنا پس این میشه، تفسیر مظهری نوشته یعنی لا ترفعوا اصواتكم عنده، در محضر رسول الله صدایتون را بلند نکنید. ولا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، پیغمبر را هم ندا نکنید، صدا نزنید همان گونه که شما هم دیگر را صدا میزنید. به ان تخاطبوه به اسمه، مثلا با اسم صدا بزنید، یا محمد بگویید، او کنیته، یا مثلا ابو القاسم بگویید. نه، بل یجب علیکم تبجیله و تعظیمه، بلکه بر شما لازم هست کلمات بگویید که در اون تعظیم رسول الله، احترام رسول الله و حرمت رسول الله حفظ بشه، و مراعات ادبه، ادب رسول الله رعایت بشه، و خفض الصوت بحضرته، و در حضور ایشون صدا هم پایین باشد، در حضور ایشون صدا هم پایین باشد، و خطابه بالنبی و الرسول و نحی ذالک، خطابش وقتی که رسول الله را خطاب میکنید، یا ایها النبی، یا نبی الله، یا رسول الله باشد. خب این دستورات نه تنها مخصوص حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بلکه انسان هر وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم را خطاب می کند، مثلا ما وقتی که در مواجهه قبر شریف قرار بگیریم، می رویم برای عرض صلات و سلام، اونجا هم باید این ادب را رعایت کنیم. اونجا اگر شما در هر چه صلات و سلام هایی که علماء ما نوشتند در هیچ یک نمی بینید بنویسن الصلات و السلام علیک یا محمد، این هم خلاف ادب طبق این دستور قرآنی. ما وقتی که الله عز و جل نصیب من و شما کرد اونجا قرار گرفتیم، طبق این دستور الصلات و السلام علیک یا رسول الله، الصلات و السلام علیک یا حبیب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. و امثال این القابی که در این القاب تبجیل رسول الله باشد، تعظیم و احترام رسول الله باشد. دوم، اونجا وقتی که در مواجهه قرار میگیریم عرض صلاة و سلام میکنیم، اونجا هم صدا بلند نباشه هر یکی سعی بکنه من بلند صدا بزنم، نه، اونجا هم نهایت تعظیم احترام. الله عز و جل توسط فرشتگانش صدای شما را، سلام شما را میرساند. شما نهایت تعظیم، نهایت احترام را داشته باشید. الصلاة والسلام علیک یا رسول. لذا هر دو چیز باید رعایت بشه، هم کلماتی در صلاة و سلام گفته بشه که باعث چی نباشد، باعث بی احترامی در نام گرفتن نباشد، هم صدا بلند نباشد. این یک مطلب شد. دومی مطلب خدمت شما عرض کردم که این آیات مخصوص رسول مکرم صلی الله علیه و سلم هستند و آدابی نسبت به ایشون. اما بسیاری از علمای ما معتقد هستند که این آداب، از این آداب قیاس میکنند جاهای دیگه هم چی، یعنی جاهای دیگه که برای من شما احترام لازم هست، اونجا هم ما چیکار بکنیم؟ این مسائل را رعایت بکنیم. مثلا وقتی که در محضر استاد هستیم، محضر شیخ و مرشدمون هستیم، یا محضر یک انسان بزرگ مثل پدر، یا مثل عرض کنم کسی که در رأس قوم هست، کسی که خدمت میکند، خداوند به او جایگاهی داده، در محضر او این آداب رعایت بشه. یعنی وقتی که او سخن میگوید، مثلا بنده مثال پدر عرض میکنم یا استاد عرض میکنم، او سخن میگوید تو سخنش نپریم. وقتی که ما سخن میگویم او ساکت هست، بلند بلند صحبت نکنیم، ادب را رعایت کنیم. وقتی که خطابش میکنیم، صدایش میزنیم، با لقب صدایش بزنیم. مثلا پدر را با نام صدا نزنیم، اسمش را نبریم، بلکه بابا بگیم، والد صاحب بگیم، قبلگاه بگیم. هر قومی برای خودش اصطلاحاتی داره، بابا جان بگیم، هر چی که احترام و تبجیل اون را، تعظیم اون را حفظ میکند، اون را ذکر بکنیم. عالم بزرگواری هست، شیخ میگیم، ملا میگیم، مولانا میگیم، ماموستا میگیم، هر چی که عنوانی که در اون منطقه باعث تبجیل میشه به نام صدا نکنیم و آقای فلان نگیم. بعضی وقتا بعضی عزیزان فکر میکنم قصدن و عمدن هست، میخوان ما را ناراحت بکنند. اسم حضرت شیخ الاسلام آقای مثلا اسم مولانا را میبرند. خب اینها نمیدونن که این جزء آداب قرآنی هست. قرآن گفته بزرگتر را وقتی که نام میبرید با نام معمولیش، با نامی که به هر حال الان با اون نام گفتن سبکه، نباید چی ذکر بکنید. بنابراین الله عز و جل این دستورات را که بیان می فرماید، اگر ما اینها را رعایت بکنیم، تعظیم و احترام بزرگترها در قلب میاد، شفقت نسبت به کوچکترها و محبت ایجاد میشه. اینها دستوراتی هستند که یه جامعه بسیار منظم با محبت، با شفقت و با رعایت آداب و احترام خواهیم داشت. اون وقت ما زندگی من هم زندگی شیرینی خواهد بود، زندگی راحتی خواهد بود که اگر این دستورات الله عز و جل را ما رعایت بکنیم. لذا الله عز و جل فرموده شما بلند بلند ایشون را خطاب نکنید. ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. سبحان الله. این علت ما قبل است تا اینکه اعمال شما برباد نشه، لئلا تحبط اعمالکم. بسا اوقات انسان عملی انجام میده، فکر میکنه عمل خوبیه، ولی به خاطر رعایت نکردن یک ادب، این باعث میشه که عمل انسان تباه بشه، عمل انسان برباد بشه. آداب را رعایت کردن و آداب را دقت کردن بسیار عزیزان بسیار مهم است، که یکی از سوره هایی که ما را نسبت به ادب تأکید کرده این سوره مبارکه هست. لذا الله عز و جل میفرماید شما اعمالتون برباد نشه و انتم لا تشعرون، در حالی که شما نمیدانید. گاهی انسان ندانسته عمل خودش را از دست میده. و باز الله تعالی ترغیب میده، ترغیب به خفض صوت، به پایین آمدن صدا. الله میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله. خب صحابه بعد از اون چنان رعایت میکردند، بعضی صحابه که میدیدن صدایشون طبیعی بلنده، اونا به محضر رسول الله نمی آمدن، میگفتن ما بیاییم عرض کنم تون صدای ما بلنده، یه چیزی بگیم بیادبی نشه، رسول الله دنبالش میفرسته، از بس که اینها میترسیدن. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بعد از این چنان صدایشون پایین بود که گاهی نیاز میشد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم از ایشون تکرار بخواد دوباره بگو چی گفتی، چنان ادب را رعایت میکردن. حال این آیه بعد از این که صحابه دستور را شنیدند، قانون را شنیدند و رعایت کردند، الله از اونها تعریف میفرماید. الله میفرماید ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بدون شک کسانی که پایین میگیرن صدایشون را در محضر رسول الله، اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، این واقعا مقام و منزلت واقعی صحابه را اینجا الله بیان فرموده. الله می فرماید این انسان ها کسانی هستن که الله دلهایشون را سیقل زده برای تقوا. امتحان در واقع همون امتحان و ابتلا را می گویند، ولی منظور اینجا این است که خداوند دلهایشون را از غل و غش، از آلودگی پاک فرموده و استعداد تقوا را در دلها ایجاد کرده. ببینید شما هر وقتی که بخواهید یه جایی را زیبا بکنید، یه جایی را مزین و آراسته بکنید، مثلا شما بخواهید این دیوار را خوب رنگ بزنید، قبل از این که رنگ بزنید و یک رنگ زیبا اونجا بزنید، شما قبلا این دیوار را سیغل میزنید، دیوار را سنباده به اصطلاح میکشید، خوب صاف و پاک بشه، آمادگی برای رنگ برداشتن داشته باشه، بعدا رنگ میزنید. لذا این دلها را الله عز و جل به همون تشبیه داده که ابتدا دلهایشون را الله از آلودگی پاک، طهر قلوبهم، دلهای اونها را الله عز و جل از آلودگی، از غل و غش، از بیادبی، بیحرمتی، از هر چیزی که نامناسب است الله پاک کرد، لتقوا، برای اینکه این دل ظرفی برای چی باشد؟ تقوا باشد. تقوا جایی میاد که چی؟ اونجا آلودگی نباشد. لذا ابتدا الله عز و جل این دلها را از آلودگی پاک فرمود. لهم مغفرة و اجر عظیم. ها امتحن الله قلوبهم للتقوى. ببینید که بزرگان مفسران علماء اللغت چی گفتن؟ قال الفراء اخلصها للتقوى. امام فراء که امام نحو است و امام لغت است، می فرماید اخلصها للتقوى، این دلها را، دلهای صحابه را خداوند برای تقوا خالص قرار داد، اخلصها للتقوى. وقال ابن عباس طهرهم من كل قبيح، امتحنا بمعنى طهر، پاک کرد الله تعالی این دلها را از هر قبیح، از هر چیز زشت. وجعل في قلوبهم الخوف من الله والتقوى، الله دل دلهای اونها خوف خودش را و تقوا را نهاد و تقوای بذر تقوا را اونجا کاشت. لذا الله می فرماید اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، این افراد کسانی هستند که الله دلهاشون را سیقل زده، دلهاشون را پاک فرموده برای تقوا. لهم مغفرة و اجر عظیم. این امتحان الله قلوبهم للتقوا در دنیا بود، در آخرت لهم مغفرة و اجر عظیم، برای اینها مغفرت هست و اجر عظیم، پاداش بسیار بزرگی برای این اصحاب و یارانی که حرمت رسول الله را اینها حفظ میکنند. سبحان الله، احترامی که صحابه داشتند، محبتی که صحابه داشتند. این واقعا کتابهای سیرت صحابه مملو است، چه احترامی، چه ادبی. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دارمی از تو کوچه، آن حضرت در داخل مسجد به کسانی که ایستاده بودند گفتن بنشینید، او همون جا بیرون همون جا نشست، تو کوچه نشست. آن حضرت چشمش افتاد، گفت به شما نمیگم، شما بیا. یعنی اینقدر چی بود، اینقدر احترام بود، تا اینکه سخن آن حضرت صلی الله علیه و سلم را میشنیدند فوراً اطاعت بود. صحابه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنان حریص بودند بر اعمال آن حضرت. حتی عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که سفر میرفت به مکه مکرمه، در مسیر هر جا که رسول الله شطر را خوابانده بود همون جا میخوابان، هر جا که رسول الله دو رکعت خوانده بود همون جا میخوان، کاملا اتباع، کاملا اقتدا، کاملا محبت. لذا الله همین را دوست دارد و همین را الله عز و جل تعریف میفرماید و بر اون مرتب میفرماید لهم مغفرة و اجر عظیم. اما کسانی که شما را ندا می کنند، صدا می زنند از پشت حجرات، اونها را الله عز و جل، بعضی اعرابی ها، بعضی دهاتی ها، بعضی گفتند که منظور این فرد، منظور از این آیه فردی بود به نام اقرا ابن حابس، اقرا ابن حابس تمیمی. بعضی گفتند بعضی دیگر از قبیله بنو تمیم بودند. اینها آمدند از بیرون حجره، حجرات رسول الله صلی الله علیه وسلم را برای شما توضیح میدم که یک اتاقی بود و جلوی اتاق یک دالانی بود، به اصطلاح یک حالی و سالونی بود و اطرافش چاردیواری بود. اینا از پشت چاردیواری می آمدن صدا می زنن، یا محمد اخرج لینا، بیا بیرون کار داریم. خب مردم روستا بودن، یا اینکه بعضی ها غرض و مرض داشتن مثل اقرا ابن حابس. الله عز و جل اینها را لا یعقل می فرماید، اینا عقل ندارن، جایگاه شما را نمی شناسن. الله می فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بدون شک کسانی که شما را ندا می کنند، شما را صدا می زنند از پشت حجرات، از پشت دیوار حجرها، اکثرهم لا يعقلون، اکثر اینها نمی دونند جایگاه شما را، عزت و احترام شما را اینها نمی دونند. لذا اینها شما را اینطور صدا می زنن. ولو انهم صبر، اگر اینها صبر می کردند، حتی تخرج الیهم، حتی که شما بیرون می شدید به سوی اونها، صبر می کردند، لکان خیر لهم، برای اونها بهتر بود، ادب بود. والله غفور الرحیم، این ترغیب توبه هست. خدای عز و جل ترغیب میده توبه کنید، خدا می بخشه شما را. اگر تا به حال بی احترامی سر زده، الله عز و جل معاف می فرماید. اینجا کلمه حجرات آمد و این سوره هم به همین مناسبت اسم سوره سوره حجرات، چون که ذکر حجرها آمده. این حجرها، حجرهای ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. حجرات جمع حجره هست، حجره هر یکی از ازواج مطهرات یک اتاقکی داشت، همون اتاقک ما میگیم اتاقک، آلونک، اونا میگه حجره. هر یکی اتاقکی داشت که این اتاقکش همونطور که عرض کردم خدمت شما شامل یک اتاق خواب بود و جلوی اتاق خواب یک حال مانندی بود، یک سالون مانندی بود که اون هم از این اتاقک بیشتر نبود. این اتاق خوابی که گفتم، بعضی گفتند که 7 ذرا بود طولش، بعضی گفتن بیشتر، گفتن 7 ذرا تقریبا 3.5 متر میشه. یعنی 3.5 متر در 4 متر یا در 3.5 متر یا در 5 متر حدودا بین 10-12 متر بیشتر نبود کل حجره با یک سالونی که اون هم به همین اندازه بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت ردیفی برای همه همسران پاک خودش یک یک از این حجره ها بسته بود و اونها را در اختیارشون در ملکشون قرار داده بود. یکی از این حجره ها حجره ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها است که امروزه مدفن رسول الله و دیار پاکشون هست، جایی که الان قبر شریف هست این حجره ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها است. و در کنار این ایشون حجره ایشون حجره بقیه ازواج بود، حجره حضرت حفصه بود، ام سلمه بود، حضرت جویریه بود، زینب بود، همه حجره ها ردیف بود، حجره های ازواج مطهرات. و اینها را خدمت شما عرض کردم که آن حضرت صلی الله علیه و سلم ساخته بودند، درست کرده بودند، ملکن به همین ازواج داده بودند. و بعد از آن حضرت صلی الله علیه و سلم ازواج مطهرات تو همین ها زندگی می کردند تا آخری که اینها حیات داشتند در امینها زندگی میکردن. فقط ام المؤمنین عایشه بعد از اینکه رسول الله وفات کردند همون جا دفنشون کردن، چون که دستور همین بود که هر پیامبری هر جا به ملاقات الله بره همون جا دفن میشه. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم را در همون مکان دفن کردند و بعد از اون به اندازه 2 قبر دیگه جا بود که یکی را برای پدرشون را دفن کردن، سومی را برای خودشون گذاشتن که بعد از اینکه امیرالمؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ضربه خوردند قبل از شهادت برای ایشون پیغام دادن که اگر اجازه بدی من در کنار هم دو تا همراه هم باشم. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها با یک عبارتی که بسیار احساساتی بود گفت اونجا را برای خودم داشتم، اما در طول زندگی شما همراهیشون بودید، لذا شما را ترجیح میدم به خودم. اون مکان را به حضرت عمر رضی الله تعالی عنها بخشیدن و بعد از اون خود ام المؤمنین در بقیع دفن شدن. این حجره ها خدمت شما عرض کنم بغیر از این یک حجره، بقیه حجره ها تا زمان یکی از خلفای اموی تا اون زمان بودن، اما این زمان وقتی که خواستند که مسجد النبی را توسعه بدند نیاز شد که این حجره ها جزء مسجد النبی قرار بگیرند و اینها تمام آثار بجامانده از رسول الله همین ها بودند. هر وقت صحابه اینها را می دیدند به یاد رسول الله می افتادند و روزی که اینها را این حجره ها را خراب کردند و جز مسجد اضافه کردند تو تاریخ نوشته که در مدینه طیبه غوغا شد، چنان آه و فغان و گریه بود که می گفتی گویا امروز رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کردند، چنان مردم پریشان شدند که این حجره ها برای همیشه دیگه از مدینه طیبه اینها برداشته شد و جز مسجد النبی قرار گرفت. لذا الله عز و جل ذکر اون حجره ها را در قرآن آورده و سوره به نام اون حجره ها. معلوم میشه که الله عز و جل هم این مکان و این جایگاه را الله عز و جل هم دوست دارد، هم که جز مسجد پیغمبرش گذاشت و هم تا قیامت ذکر این حجره ها در قرآن مجید به عنوان یک سوره ذکر اون حجره ها زنده هست. الله عز و جل می فرماید ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم، اینا صبر میکردن که شما بیرون می آمدید بهتر بود برای آنها. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است، ترغیب به توبه است. اینها را الله تعالی ترغیب میده که شما برگردید توبه کنید. بعد از این قانون سوم عرض کردم 7 قانون هستند و 7 دستورالعمل زندگی هستند. سومی اینه الله می فرماید هرگاه یک انسان فاسقی، کسی که خبرش اعتباری نداره، فاسق اون را میگن که شهادتش و خبرش اعتباری نداره، انسان فاسقی میاد و برای شما خبری میاره، شما در رابطه با اون خبر تحقیق کنید، از خود اقدام نکنید. شما اگر بررسی بفرمایید اکثر نزاها و اختلافات و جنجال هایی که در میان مردم، در میان برادران، در میان زن و شوهر، در میان برادر و برادر، در میان طایفه، قوم، قبیله، علما، غیر علما، انجام میگیره به دلیل اینه که خیلی از حرفها را تحقیق نمیکنند. دلهایشان مکدر میشه، فلانی در حق من چنین چیزی گفته، بدون اینکه تحقیق بکنه، بررسی بکنه. لذا این یکی از اصول هست، یکی از اصل الاصول هست که باید هر مسلمان در زندگی خودش داشته باشه. اون وقت از کنم نسبت به هم دیگه بدبینی ایجاد نمیشه، اختلاف ایجاد نمیشه. همین دیشب یکی گزارش آورد که یک جای مجموعی از مسئولین رده بالا هستند، با هم کار میکنند. یک آدمی که سخنچین هست، خدا پناه بده، عادت بدی دارد، این آدم بین اینها هی دو به هم زنی کرده، تا آخر این مجموعه همه با هم گریبانگیر شدند. آخر یک بنده خدایی چیکار میکنه؟ صداها را ضبط میکنه که مشخص میشه این بنده خدا اونجا چی میگه، اینجا میاد چی میگه، تا آخر متوجه شدن. لذا اکثر اختلافات هم به دلیل همین میشه که کسی به ما حرفی میرسونه، ما بررسی نمی کنیم، تحقیق نمی کنیم، فورا چی میکنیم؟ اقدام میکنیم. الله عزوجل در این دستور همینو میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یک فاسقی خبری آورد، فتبینوا، شما بررسی کنید، تحقیق کنید. چرا؟ ان تصیبوا قوما بجهاله، ای لئلا تصیبكم، تا اینکه شما به یک قومی آسیب نرسانید، اصابت نکنید، نزنید قومی را از روی نادانی، بزنید که چرا انطور به من گفتید، بعدا متوجه شی بیچاره نگفته. فتصبحوا على ما فعلتم نادمین، شما بگردید بر آنچه که شما انجام دادید پشیمان. گاهی میشه کسی مثلا کسی را به عنوان قاتل یکی از عزیزان ما معرفی میکنن، ما اول میکشیم بعد تحقیق میکنیم، میبینیم اون بیچاره نبوده، بدون بناحق کشته شده، بدون تحقیق اقدام شده. کسی را اول میزنه، آبرویش را میبره، بعدا پشیمان میشه. پشیمانی بعدی چه فایده داره؟ لذا شما باید اول چی کار بکنید؟ بررسی بکنید، بعد شما اقدام بکنید. درباره این آیه هم یک شأن نزولی تو کتاب ها نوشتند، خیلی از مفسرین نقل کردند که اگر تحقیق بکنیم، بررسی بکنیم، شاید این شأن نزول واقعیت داشته نباشه. اون اینه که میگویند که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میخواستند که از قبیله بنی مصطلق از اونها زکات بگیرند. رئیسشون حارس ابن زرار خزاعی بود، لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم گفتند که چون اون قوم تمام مسلمان شده بود، گفتند در زمان زکات ما میفرستیم زکات اموالتون را جمع بکنید. اون زمان بیت المال جمع میکردند و نیازی بیت المال داشت برای جهاد، برای کارهای فرهنگی مصرف میشد. لذا اونها بی صبرانه منتظر بودند که نماینده پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم برسد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فردی را به نام ولید، ولید ابن عقبه رضی الله تعالی عنه، که یکی از اصحاب است، در این روایت میاد که ولید را آن حضرت تعیین کردند که ولید بره و زکات اموال اونها را جمع‌آوری بکنه. زمانی که ولید رفت، در بعضی از همین نوع روایت ها، البته این روایت به صورت های مختلفی آمده که یکی از دلایلی که بعضی از بزرگان این روایت را قبول ندارند همینه، ولی بنده این روایت را نقل میکنم چون در بسیاری از کتاب ها نوشته شده از تفاسیر، شما مطلع بشید و بعدا اونجا که تحقیق است عرض میکنم. ولی در بعضی روایت هاست که ولید در زمان جاهلیت با این بنی مصطلق یا با بنو خزاعه با اینها مشکل داشت، دشمنی داشت، عداوت دیرینه داشت. ولید وقتی که رفت، اونها از قبل خبر نداشتن که ولید آمده، تاریخ همون تاریخ بود، اونها از قبل آماده باش بودن که نماینده رسول الله میاد و زکات را تحویل میدن. وقتی که از دور دیدن که سواری دارن به سوی اونها میآید، اونها هم دیگر را خبر دادند و همه جمع شدند بیرون روستا وقتی که همه جمع شدن، ولید که جمعیتشون را دید، ولید احساس خطر کرد، گفت مبادا اینها همون مشکلی که با من دارم به من ضرری برسانن، از همون جا برگشت. ولید اینطور احساس کرد و اینطور برداشت کرد که اینها بر علیه من آمدند و فکر نکرد که اینها به استقبال من آمدند. لذا خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم رفتند و گفتند که اونها مرا میخواستند از پایب در بیارند، مرا میخواستند بزنند، من فرار کردم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شد که اینها به جایی که زکات مالشون را بدن، اینها آمدند که نماینده ما را بکشند. لذا گروهی به امارت فرماندهی حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرستادند و فرمود شما برید اول بررسی بکنید و اگر واقعیت بود اونها برگشته بودن، با اونها بجنگید و با اونها جهاد کنید، و اگر نه غیر این بود. وقتی که برای بررسی رفتن، بعضی روایت ها متفاوت، در بعضی روایت ها هست که خالد داشت میرفت، اونها وقتی دیدن نماینده پیامبر برگشت و پیسوی اونها نرفت، اونها تعجب کردن. آخر هرچی که داشتن، مالی، گوسفندی، شتری، هرچی داشتن، اونا خودشون داشتن می آوردن. در مسیر خالد با اونها برخورد کرد. خالد گفت شما کجا میری؟ گفتن که نماینده آمد و برگشت، ما آوردیم، آمدیم که اینا را خودمون تحویل بدیم. در بعضی روایت هست که خالد رضی الله تعالی اونجا رفت روستاشون، به هر حال اونا گفتن نخیر، اصلا چنین چیزی نیست. لذا تحقیق کردن. بعضی از همراهان و یاران آن حضرت که احساساتی بودن، همون ابتدا گفتی یا رسول الله حمله بکنیم، بزنیم. آن حضرت فرمود شما صبر کنید، بررسی میکنیم. خلاصه از اینجا معلوم میشه که هر کسی که خبری برای ما آورد نباید باور کنیم. اما این روایت که بنده عرض کردم، این روایت روایت محققی نیست. به چه دلیل؟ اولا از این روایت بعضی که با صحابه و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکل دارند، میگویند ببین قرآن گفته ان جاءکم فاسق، به صحابی فاسق گفته شده، لذا میخوان بگن که صحابه فاسق هم دارند. در حالی که ما اهل سنت اعتقاد داریم، یکی از مسائل اعتقادی ما در تمام کتابهای عقیده هست که الصحابه كلهم عدول، صحابه همه عادلند. عادل به این معنی که فاسق نیستند، عادل به این معنی نیست که معصومند، از اونها گناهی اشتباهی سر زده ولی خدای عزوجل اونها را معاف کرده، چندین بار اعلام عفو نسبت به اونها شده. صبح ما در سوره آل عمران خواندیم که نسبت به اصحابی که در جنگ احد خطایی کردند، الله تعالی دو بار اعلام عفو کرد، بار سوم فرمود که شما ای پیامبر من هم عفوشون کن، فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. لذا ما معتقدیم که صحابه اگر اشتباهی کردند معصوم نبودند، اشتباه کردند. اگر اشتباهی کردند، خدای عزوجل اشتباهات اونها را عفو کرده در همین دنیا، خدا با گناه اونها را به اون دنیا نبرده، در همین دنیا اونها پاک شدند و عفو شدند، چون در قرآن چندین بار از اونها اعلام چی شده؟ رضای شده از کلشان. و لذا کسی اگر بخواد از این واقعه ثابت بکنه فسق را، یعنی غیر عدالت را، این عادلانه نیست، این انصاف نیست، این با تمام نصوصی که بنده دارم اشاره می کنم با همه مخالف است. خب پس اصل واقعیت چیه؟ ما میگیم بالفرض والمحال، اصل این واقعیت درست نیست. بالفرض والمحال اگر این واقعیت درست باشه، گناهی که نکرد، گناهی نکرد، بلکه ایشون وقتی که رفت اونجا فکر کرد که چی؟ فکر کرد که اینا دارند به طرف من میاند. خب دروغی که نگفت، فکر کرد، بدگمان بود. لذا این فکر کردن دروغ عمدی نبود، بلکه سوء ظنش بود، سوء تفاهم بود. خیلی وقتا میاد برای انسان از یک حرکت سوء تفاهم پیش بیاد کسی نسبت به ما احترام میذاره، ما فکر میکنیم به ما بی احترامی کرد، یا برعکس بعضی بی احترامی میکنه ما فکر میکنیم احترام میذاره. لذا چنین سوی تفاهمی براش پیش آمد، این کار عمدی نبود که ما بگیم گناه فاسق شده. خب قرآن که گفته فاسق، قرآن یک اصل کلی گفته، لازم نیست که این صحابی را گفته باشه. قرآن مجید یک دستور العمل کلی که هر وقتی که در هر قضیه یک انسان فاسق آمد، حتی اگر فاسق آمد شما چیکار بکنید؟ شما اول بررسی بکنید بعد اقدام بکنید. لذا همونطور که مولانا اشرف علی طانوی رحمه الله فرموده، لازم نیست از کلمه فاسق ما بگیم حتما صحابی فاسق بوده، بلکه قانون کلی هست که لازم نیست که صحابی را خدای عزوجل گفته باشه. دوم، حضرت مفتی محمد تقی حفظه الله، مولانا مفتی محمد تقی، ایشون در تفسیری دارن، تفسیر آسان، تو اون نوشته روایت از ابن جریر آورده، ایشون که شاید چون در اون روایت هست، ایشون زمانی که میرفت شیطان و ابلیس به شکل انسانی آمد و گفت که اونها دارن بر علیه شما توطئه میکنه، شما رو میخوان بزنند، لذا از اینجا برگشت. خب اینجا که قرآن اگر فاسق گفته، به همون شیطان گفته شده، به همون کسی که به این صحابی خبر داد، به اون فاسق گفته شده. چرا شما سعی میکنید چه هیزومتری صحابه به شما فروختند؟ کسانی که سعی میکنید فسق صحابه رو ثابت بکنید، از اینجا میخواید بگید که این صحابی چی؟ فاسق بوده، العیاذ بالله. و سوم، اون چی که تحقیق شیخ ماست و تحقیق استاد ماست، هم حضرت علامه جاجروی و هم تحقیق مولانا حسین علی رحمه الله، اون اینه که در اکثر تفاسیری که این داستان ولید ابن عقبه نوشته، این روایت گرچه از بعضی روایت ها گرفته شده، اما این روایت روایت منقطع است، روایت درستی نیست. این روایت صاحب کتاب العواصم هم نوشته که اکثر روایت ها درباره ولید ابن مغیره، ولید ابن عقبه چی هستند؟ روایت های منقطعی هستند، روایت های درستی نیستند، هم منقطع هم اضطراب تو روایت ها، هر روایت یک چیز نوشته. لذا از این جمال گرچه مفسرین بزرگوار نقل کردن، اما معلوم میشه این روایت روایت زیاد عمیقی و روایت درستی نیست. و چرا حضرت شیخ رحمه الله میفرمود این روایت قابل قبول نیست؟ چون یک روایت دیگری هست که در اون روایت اینطور میاد. ببینید ولید ابن عقبه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم چنین سنی نداشته که رسول الله ایشون را به جایی بفرستد. ولید اینطور که معلوم میشه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم بچه بود، در زمان ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهم که حضرت ابوبکر و عمر 12 سال خلافت داشتند، در زمان اینها هیچی. بعدن در زمان سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه، چون از طرف مادر برادر سیدنا عثمان بود، در زمان سیدنا عثمان ایشون را در یک منطقه حضرت عثمان به عنوان والی گذاشتند، به عنوان استاندار گذاشتند. این زمان نوجوان بود، این زمان جوان بود، لذا در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید سنی نداشت. خود ولید تعریف میکند، ببینید من روایتش را میخوانم قبل از اون فارسیش را بگم، که ولید میگه زمانی که مکه مکرمه فتح شد، آن حضرت صلی الله علیه وسلم در مسجد الحرام در مکه مکرمه تشریف آوردن، زنهای اهل مکه بچه های خردسالشون را می آوردن خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم به خاطر دعای برکت. آن حضرت صلی الله علیه وسلم روی این بچه ها دست می کشیدند و چی؟ و دعای برکت می کردند. میگه منم بچه بودم این زمان، نگفت چند سن، چند سال داشتم، سن داشتم، ولی بچه‌ای که مادرم من آورد. شما تصور بکنید بچه‌ای که دست مادرش دستش را بگیره، یا 7 ساله یا 8 ساله یا 9 ساله یا 10 ساله. لذا مادرم من آورد و بر سر من دست نکشید رسول الله صلی الله علیه وسلم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مادرم سرم را روغن زده بود، خلوق میگویند، روغن زده بود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به خاطر همین خلوق دست نکشید، همینطور برای من دعای برکت کرد. روایت را میخوانم، میگه که عن الولید ابن عقبه لما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه، زمانی که رسول الله مکه را فتح کردند، جعل اهل مکه یأتونه بصبیانهم، اهل مکه خدمت ایشون بچه هایشون را می آوردند. فیمسح علی رؤوسهم و یدعو لهم، رسول الله بر سرهایشون دست می کشید و برای آنها دعای خیر می کرد. فجیء بی الیه، من آوردند خدمت آن حضرت، و اینی مطیب بالخلوق، خلوق یک نوع چربی هست که خوشبویی هم دارد، لذا خوشبویی خلوق به من زده بودند سرم را. ولم یمسح علی رأسی، سر من را آن حضرت صلی الله علیه وسلم دست نکشیدند. ولم یمنعه من ذالک، چیزی دیگه باعث نشد، الا ان امی خلقنی، خلقتنی، مگر به خاطر اینکه مادر من خلوق زده بود. فلم یمسنی من اجل الخلوق، بر سر من دست نکشی به خاطر خلوق. این روایت در مسند امام احمد ابن حنبل هست و در سنن ابو داود هست. خب وقتی که صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم، خودش میگه من در این زمان بچه بودم، چند سال بعد از فتح مکه رسول الله حیات داشتند؟ دو سال بعد از اون رسول الله وفات کردند. پس کی رسول الله ولید را فرستاد؟ ولید چه سنی داشت؟ بعد اونم ولید در زمان جاهلیت با اونها عداوت داشت، در زمان جاهلیت این بنده خدا اصلا متولد نشده، لذا معلوم میشه که اون روایت اساسی ندارد، اصلی ندارد. بنابراین هر کس که از اینجا میخواد اثبات بکنه العیاذ بالله فسق صحابه را، اون خودش قلبش مریضه، اون با صحابه مشکل داره، و الا هدف قرآن مجید اصحاب رسول الله نیستن، یک قانون کلی را الله تعالی بیان فرموده. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، ای مؤمنین اگر پیش شما بیاید فاسقی، بخبری یعنی خبری بیاورد، فتبینوا، اول بررسی کنید، ان تصیبوا قوما بجهاله، اینکه شما نرسید به قومی، لئلا تصیبوا، یعنی اصابت نکنید، نزنید قومی را از روی جهالت، اگر این کار را بکنید، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، شما میگردید بر آنچه که شما انجام دادید پشیمان. واعلموا ان فیکم رسول الله، الله می فرماید بدانید در میان شما رسول خدا تشریف داره. صحابه چون بعضی احساساتی شدن، گفتن یا رسول الله حمله کنیم، الله می فرماید که شما احساساتی نشید، شما بررسی بکنید، این پیامبر بزرگ خدا اگر از شما اطاعت بکند، خیلی جاها شما در مشقت واقع میشید، شما به زحمت میفتید. وعلموا ان فیکم رسول الله، بدانید در میان شما رسول خداست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر از شما اطاعت کند در میان در بسیاری از امور، لعنتم، شما در عنت و مشقت واقع میشوید. پس هیچگاه در هیچ امری رأی خودتون را بر رسول الله تحمیل نکنید، شما نظر خودتون را بدید، بر رسول ما فشار نیاورید. خب الان صحابه که اصرار داشتند دلیلش چی بود؟ الله دلیلش را هم می فرماید. صحابه که گفتن یا رسول الله بجنگیم، چون در دل صحابه الله میگه حب ایمان بود و نسبت به کفر تنفر بود، به این خاطر احساساتی بودند. الله اینجا تعریف می فرماید که در قلب شما الله عزوجل حب ایمان را گذاشته بود و قلب در قلب شما نفرت و کراهت نسبت به کفر الله گذاشته، ولی شما با تدبیر با متانت رای بدید. الله می فرماید ولکن الله حبب الیکم الایمان، اما الله عز و جل محبوب قرار داد به سوی شما ایمان را، محبوب ترین چیز از نظر شما ایمان است. و کرها الیکم الکفر والفسوق والعصیان، الله نفرت ایجاد کرد برای شما نسبت به کفر و فسق و عصیان. فسوق را بعضی گفتن گناه کبیره، عصیان را گفتن گناه صغیره. لذا الله نسبت به کفر و تمام گناهان بزرگ و کوچک در دل شما چی ایجاد کرد؟ نفرت ایجاد کرد، کراهت ایجاد کرد. اولئک هم الراشدون، این فضیلت مکلف مکملین است، کسانی که این دو چیز را داشته باشند، هم نسبت به کفر تنفر داشته باشند، نسبت به گناه تنفر داشته باشند، و نسبت به ایمان و تقوی چی داشته باشند؟ محبت و عشق داشته باشند. اولئک هم الراشدون، اینها راشدونند. راشد یعنی هدایت یافتگان. این کلمه هم در حق اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بکار برده شده. ضمن اینکه در آیه گذشته الله عز و جل تذکر دادن، سرزنش فرمودن، اما بعدا می فرماید که این احساسات شما به خاطر محبت ایمان است، و این احساسات شما به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه از کفر تنفر دارید هست. پس اینه که جایگاهی که برای صحابه هست، این جایگاه را هیچ کسی نمیتونه داشته باشه. چرا ما اینقدر نسبت به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حساسیم و عکس العمل نشان میدهیم؟ روی تعصب خشک خالی نیست، بلکه اگر صحابه را کسانی بیان مجروح بکنند، اگر بر صحابه خورده بگیرند، بر صحابه ایراد بگیرند، ما هر چی که داریم سرمایه دینی از طریق صحابه به ما به دست ما رسیده. همین قرآن را الله از طریق صحابه به ما داده. ما خود ما رسول الله را ندیدیم، رسول الله شاگردانی تربیت کرد، این شاگردان که اصحاب و یاران باشند، اینها نسل بعدی را تربیت کردند، نسل بعدی به نسل بعدی منتقل کردند. لذا امروز به ما منتقل شده دین با تمام، عرض کنم که تمام مکملاتش، با قرآن و حدیث و احکام و قواعد و ضوابط و هر چی که هست، اینا تمام از طریق صحابه. الان صحابه اگر عادل نباشند، صحابه اگر مخدوش باشند، علیعظم الله صحابه اگر فاسق باشند، دینی و قرآنی که از طریق فاسقها به دست ما رسیده اون چه اعتباری دارد؟ بنابراین الصحابة كلهم عدول. قرآن مجید که اگر یک جای صحابی لغزشی کرده، بار بار رب اعلام میکنه من گذشت کردم، من عفو کردم، در جای جای میفرمه رضی الله عنهم و رضو عن. لذا معلوم میشه که صحابه از این دنیا رفتند محفوظ رفتند، ما معتقدیم معصوم نیستند، محفوظ هستند. یعنی الله اونها را از گناه حفظ کرد، اگر گناهی کردند الله اونها را بخشید. بنابراین ما معتقدیم که تمام امت و حسنات و درجات تمام امت جمع بشه با یک صحابی هم برابری نمی کند. عرض کنم خدمت شما که غالبا از سعید بن زید روایتی هست که آیا سعید بن زید هست یا از یک کسی دیگر از تابعین پرسیدند در رابطه با عمر بن عبدالعزیز، در رابطه با عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز شما می دونید یکی از خلفای صالح هست که مدت کمی که حکومت کردند و خلافت داشتند، خلافت ایشون عیناً به نهج خلافت خلفای راشدین است. هیچ کس نتونسته روی زهد ایشون، روی تقوایشون، روی عدالت ایشون، روی عرض کنم که تمام مسائل حکومتیشان کوچکترین ایراد بگیرند. عمر ثانی بهشون میگن. اما خب اینشون از صحابه نبودند، انسان بسیار بزرگ مرد، هیچ کسی نیست که از ایشون تعریف نکنه، از ورع و تقوا و زهد و خدا ترسی و عدالت. اما از طرفی معاویه رضی الله تعالی عنه چی بود؟ معاویه رضی الله تعالی عنه صحابی رسول الله بود. اما معاویه در زندگیش با توجه به اینکه 40 سال 20 سال به عنوان چی بود؟ 20 سال به عنوان استاندار و والی شام بود و 20 سال دیگه به عنوان خلیفه بود. 40 سال الله عز و جل به یک انسانی قدرت بده، قطعا یک سری زلاتی، لغزشاتی، اشتباهاتی از ایشون خواهد بود، چنانچه در جریانی که بین ایشون و بین سیدنا علی کرم الله وجه بود، ما اهل سنت معتقدیم که علی علی الحق بود، بر اجتهاد درست بود و معاویه رضی الله تعالی بر اجتهاد خطا بود. حتی ما این عقیده را داریم، اشتباهاتی در زندگی خودشون هم داشتن. اما وقتی که پرسیدن که آیا عمر ابن عبدالعزیز بهتر است یا معاویه، ایشون چه جوابی دادن؟ گفت که سوگند به خدا که اون غبار اسب صحابی رسول الله، غبار اسب صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم که بر اثر این که بر اون اسب سوار بوده و در اون جنگ ها در کنار رسول الله و همرکاب رسول الله بوده، اون غبار اسب را با تمام نیکی های یک فردی از افراد عادی امت بیایید شما مقایسه بکنید، ولو اینکه این فرد به اندازه عمر نوح عمر کرده باشه، باز هم به اندازه اون غبار این فضیلت نداره، چه برسه بقیه فضائلش. لذا این جمله هست: والله لمشهد رجل منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، سوگند به خدا که حاضر شدن یک مرد از اونها همراه با رسول الله صلی الله علیه وسلم که یغبر فیه وجهه، که در اون همراهی چهرهش غبارالود شده، خیر من عمل احدکم، بهتر است از عمل یکی از شما، ولو عمر عمر نوح، گرچه به اندازه عمر نوح عمر داشته باشد. بعد فرمودن ان الحسنات یذهبن السیئات، این آیه را خواندن که اگر اونها یک اشتباهی داشتن، خطایی در زندگی خودشون داشتن، این همه حسنات، این همه نیکی، این همه خدمت که برای اسلام عزیز و برای دین انجام دادند، اینها همه اون یکی را از بین برده. لذا صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم یک جایگاه ممتازی دارند. از آیات قرآن هم میفهمیم اینجا خداوند توبیخ میکند اونها را که شما چرا احساساتی برخورد میکنید، پیغمبر ما را مشوره میده یلا حمله کنیم. باز الله خودش بیان میفرماید، ببین مرهم میگذارد الله، اینطور معلوم میشه. الله میفرماید این احساسات شما از روی این است که در دل شما حب ایمان موج میزند و در دل شما نسبت به کفر و فسق و عصیان تنفر وجود دارد، لذا شما راشدون هستید، شما هدایت یافتگان هستید. فضلا من الله و نعمه، این فضلی است از جانب الله و نعمتی است که الله عز و جل به شما عنایت کرده و به شما بخشیده. والله علیم حکیم، الله تعالی علیم هست و الله تعالی از همه مصالح خبر دارد. ایمان را که در دل صحابه گذاشته همه الله علیم است، الله میدوند محل این ایمان کجاست. ابو جهل را که سردار بود محروم کرد، ابو لهب محروم شد، عتبه و شیبه تمام پولداران و سرمایداران و زیبارویان مکه، زیبارویان مکه اینها بودن، اینا محروم شدن. اما این قلبها را رب انتخاب کرد، این دلها را الله عز و جل گلچین کرد، چون الله می داند ان الله والله علیم، الله علیم هست، داناست و حکیم هست، هر کاری میکند از روی حکمت است. لذا کارهای الهی مملو از حکمت و پر از حکمت و خیر هستند. این سومین قانون بود که هرگاه کسی خبری آورد بررسی کنید، اقدام فوری نکنید. قانون چهارم: و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدند فاصلحوا بینهما، بین اونها صلح ایجاد کنید. بیشتر این قانون متوجه ما مسلمانان هم است، اما بیشتر متوجه حاکم است، متوجه سلطان است، متوجه کسی که نظم امور به دستش است. وظیفه حاکم اینه که اگر دو گروه از مسلمان ها با هم جنگیدند، با هم اختلاف داشتند، اینها را کنار هم قرار بده، بین اینها داوری بکنه، بین اینها قضاوت بکنه، مشکل شما چیه؟ اگر کسی به ناحق کشته شده، خب قصاص اون گرفته بشه. اگر زمین کسی تصاحب شده، قنات کسی یا باغ کسی خراب شده، به هر حال حق مظلوم را بگیره، بین اینها صلح ایجاد کنه، نگذاره که بغض و عداوت بیشتر بشه. نه اینکه حاکمان، خیلی از حاکمان هستن به خاطر منافع و مصالح خودشون بیشتر جنگ ها را تشویق میکنن تا مردم با هم اختلاف داشته باشن، اینها بتونند یک نفس راحتی بکشند و حکومت بکنند. لذا خیلی جا هستن میبینی که اختلافاتش بین شهرها، اختلافات زبانها، اختلافات اقوام، اختلافات روی چیزها، هی بسیاری از افراد هم هستن که این اختلافات را تحریک میکنن. لذا وظیفه حکومتها، وظیفه حاکمان اینه که بین مردم صلح ایجاد بکنند و هر دو را به عدل و به قسط و به برابری و به انصاف دعوت کنند. اگر یکی از اینها تمرد کرد، بغاوت کرد، گفت که من نمی کنم، لذا وظیفه حاکم است با اون دیگری همراه بشه، با اونی که مظلوم است و آماده است طبق دستور خدا و قانون خدا صلح بکنن، با او همراه بشه و بر اون دیگری فشار بیارن، با او بجنگن تا اینکه اون تسلیم بشه به قانون خدا. لذا این وظیفه هست که حاکم بکند، بقیه رعیت هم همین نقش را داشته باشند، یعنی بقیه رعیت سعی کنن اینها را با هم آشتی بدن، دخالت بکنن و وقتی که دیدن یکی ظالم و یکی مظلوم، از مظلوم حمایت بکنن و در کنار مظلوم قرار بگیرن تا ظالم نتواند زورگویی بکنن. لذا الله می فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو طائفه دو گروه از مؤمنین با هم جنگیدن، فاصلحوا بینهما، شما بینشان صلح ایجاد بکنید، فان بغت احداهما علی الاخرى، اگر تعدی کرد، بغاوت کرد یکی از آن دو بر دیگری، فقاتلوا التي تبغی حتی تفیئ الى امر الله، شما بجنگید با اونی که تعدی می کند، باغیگری می کند، حتی که رجوع کند به امر الله. امر الله چیه؟ حل کردن مسئله طبق دستور خدا، طبق قسط و انصاف. فا انفاءت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، اگر اون یکی رجوع کرد، اگر اون یکی برگشت، اون طایفه باغیه، پس شما صلح ایجاد کنید بین آنان به عدل. به عدل یعنی طبق توافق حدود شرعیه. و اقسطوا، اقسطوا از قسط است، به معنی عدالت کنید. یعنی چه؟ یعنی اغراض نفسانی خودتون را دخیل نکنید. بالعدل میگه یعنی حدود الهی را و دستور الهی را دخیل بدانید، و اقسطوا یعنی اغراض نفسانی خودتون را دخیل ندانید. امکان داره از این طایفه ما با یکی نسبتی داشته باشیم، با یکی نزدیکتر باشیم، لذا اونی که ما باش نزدیکتر باشیم شاید تمایل شخصی ما ایجاب کند که اون را ما حاکم بدانیم. لذا الله می فرماید که شما نسبت به او هیچ نوع غرض شخصی اعمال نکنید. ان الله يحب المقسطين، الله عز وجل دوست دارد انصاف کنندگان را، عادلان را. انما المؤمنون اخوه، این دلیل اصلاح است. چرا بین اینها صلح ایجاد کنید؟ انما المؤمنون اخوه، جزی نیست که مؤمنان با هم دیگر برادر هستند. فاصلحوا بین اخویکم، پس شما صلح کنید، صلح ایجاد کنید بین برادرانتان تا که چی؟ قوت اخوت باقی بماند. واتقوا الله، این از کنم خدمت شما نسخه همه امور هست، اصلاح همه امور. تقوا، تقوا اگر داشتید، نتیجه تقوا، ثمره تقوا، لعلكم ترحمون، حتما شما مورد رحم الهی واقع می شوید. الله بر شما رحم می کند، الله بر شما لطف می کند در صورت تقوا. خب این چهار قانون شد. قانون پنجم، قانون پنجم احترام متقابل نسبت به همدیگر احترام داشته باشید، مسخره نکنید، همدیگر را طعن نزنید، همدیگر را برای همدیگر حرف بد نگید و عرض کنم به اصطلاح محلی تکن اندازید. لذا این مسائل را اگر رعایت کنید، هم بین شما محبت و اخوت باقی میماند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ای مؤمنان مسخره نکند قومی از شما قوم دیگر را، مردانی مردان دیگر را مسخره نکنند، زنانی زنان دیگر را مسخره نکنند. قوم شامل مرد و زن میشه، اما بعدا خداوند زن را به صورت جداگانه ذکر کرده که یکی از دلایل شاید همین است که این مریضی در میان خواهران بیشتر است، در میان زنان بیشتر است، مریضی تمسخر، استهزا، همدیگر را به بعد سخریه گرفتن، برای همدیگر احترام نگذاشتن. لذا الله می فرماید ولا يسخر، لا يسخر قوم من قوم، هیچ قومی قوم دیگر را، هیچ گروهی گروه دیگر را مسخره نکند. عسى ان يكونوا خيرا منهم، این امید هست، شاید ان يكونوا، این که باشند، عند الله بنیست، پیش خدا مسخره شوندگان خیرا منهم، بهتر از مسخره کنندگان. اونایی که مسخره شدند از اونایی که مسخره کردند چی باشند؟ بهتر باشند. ولا نساء من نساء، و همچنین مسخره نکنند زنان زنان دیگر را. عسى ان يكن خيرا منهن، این امید است، این توقع است، شاید این طور باشد که باشند مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان. پس یکی از کبائر، ببینید هر چیزی که قرآن من می کند، یکی از تعریف های گناهان کبیره نوشته، گناه کبیره همونی که در قرآن از اون من آمده، صراحتاً آمده که نکنید. خب یکی از کبائر اینه که کسانی کسانی دیگر را به بعد مسخره بگیرند، به عیبی که تو اونها هست، به اون عیب اونها را چی بکنند؟ متهم بکنند. خب ولا تلمزوا انفسكم، لمز میگویند عیب جویی، یا عرض کنم که بر دیگران بر همدیگه طعنه زدن. ولا تلمزوا انفسكم، خودتون را طعنه نزنید، عیب همدیگر را بیان نکنید. ببینید کیه که خودش را طعنه بزنه؟ من مثلا چینینم، من چینم، نه. ولا تلمزوا انفسكم، انفس خودتون را نزنید به این معنی است که برادرانتون را نزنید. خب برادران مگه انفس هم بره؟ شما مؤمنین مثل یک جان هستید، او را طعنه زدی گویا خودت را طعنه زدی، او را بد گفتی گویا خودت را بد گفتی، چون که شما در واقع یک پیکر هستید، یک جان هستید. پس همدیگر را که شما مثلا رفیقت را طعنه زدی گویا خودت را طعنه زدی، عیب او عیب تو هست، نقص او نقص تو هست، ضعف او ضعف تو هست. بعضی اینطور توجیه کردن که عرض کردم، بعضی میگن نه، شما که کسی دیگر را طعنه میزنی در واقع خودت را میزنی. چرا؟ چون اون ساکت نمیشینه، اون واکنش نشان میده. شما بلا نسبت بگید به کسی احمق، اونم میگه احمق، شما چیزی دیگه بگید اونم میگه. پس در واقع تو به خودت گفتی، چون شروع کردی خودت هم خوردی. پس از این جهت گفته مثل ولا تقتلوا انفسكم هست. در لا تقتلوا انفسكم همین دو توجیه را مفسران گفتن، خودتون را نکشید، کی خودش را میکشه؟ تو که برادرت را کشتی گویا خودت را کشتی. یا اینکه نه اون که کشتی خب فردا منتظر باش که انتقام از تو میگیرن دیگه، در واقع عامل کشتن خودت خودت شدی، بس عامل فحش و بدگویی خودت خودت شدی، خودت شروع کردی، لذا چرا ناراحتی؟ علامه آلوسی نوشته ولا يعب بعضكم بعضا لا تلمزوا انفسكم، یعنی لا يعب بعضكم بعضا، بعضی به بعضی دیگه عیب نندازید، تکه نندازید. او اشارتون الى ان المؤمنین که نفس واحده، اشاره به این است که مؤمنین مثل یک نفس واحده هستند. فمتا عاب المؤمن المؤمنه، هر زمان که یک مؤمن مؤمن دیگر را عیب بزند، فکأنه عاب نفسه، گویا خودش را چی کرد؟ عیب زد. سوم ولا تنابزوا بالالقاب، برای هم دیگر لقب نیندازید، لقب سوء، لقب بد. النبز چی هست؟ و النبز لقب سوء، لقب ارز کنم چه نبز، لقب سوء انداختن، همون که بنده ارز کردم تک انداختن. و التلقیب المنهی عنه، اون لقبی که از اون من آمده. هو ما يتداخل المدعو به كراهتا، این اونی هست که مدعو به، اون کسی رو که شما به اون لقب صدا میزنید اون نمیپسنده، اون از این ناپسند، این ناپسند میداره. لکونه تقصیرا به، به خاطر اینکه مثلا از این لقب کمی او بیان میشه. و عرض کنم که اما ما يحبه فلا بأس به، بعضی هستن بعضی لقب ها هم لقب های خوبی نیستند ولی مردم به اونها را صدا میزنند، اشکال نداره، میگه پروا نداره، خودش پروا نداره، اشکال نداره. مثلا به عنوان مثال ابو هریره، ابو هریره چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن صاحب گربه کوچک هریر، عرض کنم که همون تصغیر هر است، هرتون هست، هریرتون، گربه کوچیکی، یا همراهش بود یا در کنارش بود. بعد از اون همه میگفته ابو هریره، چون رسول الله گفته بود برایش افتخار بود. یا سیدنا علی کرم الله وجهه، یک روزی خوابیده بود، سرش به خاک بود، روی خاکا خوابیده بود، آن حضرت فرمود قم یا ابا تراب. ابا تراب یعنی کسی که خاکالود هستی، با خاکی. لذا بعد از اون ابو تراب به عنوان یکی از افتخارات، چون رسول الله گفته. حالا این لقب شاید لقب خوبی نباشه ولی به یک مناسبت دیگری برای خودش افتخار میدانن. بسیاری از علما هستن که اونها را اعرج میگویند، اعرج یا اخفش، اینا هیچ پروا نداشتن. اعرج منش لنگ، یک پا، یا مثلا کسی که چشمش کج شده. لذا اینها هر کسی که، یا اسقر به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ میگفتن، به معنی کچل، کسی که مو داشته نباشد. خب کسی که پروایی نداره خب اونا بگه اشکال نداره، اما کسی که نمیپسندد، کسی موی سر نداره بهش کچل بگید، تاس بگید، نمیپسند، ناراحت میشه، خب این درست نیست. پس همون جایی که اون ناراحت میشه اون درست نیست. بعد خدای عزوجل میفرماد بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بسیار بد است، بئس فعل ذم است، بد است اون نام فسق و نام گناه بعد از ایمان، نام گناه بعد از ایمان. خب ببینید چند چیز هستن اینجا. یکی این که بعضی عیوب در میان مردم هست، بعضی دیگه اینه که بعضی از عیوب در میان مردم بود الان نیست، بالخصوص عیبی که در زمان کفر بود الان نیست. بعد الایمان معنیش اینه، در اون زمان مثلا به عنوان مثال عرض می کنم، در اون زمان شرابی بود، در اون زمان عرض کنم که فلان کار گناه را انجام میداد، کارش فلان بود. الان که توبه کرده، الان به اون نام ذکرش بکنی، این خیلی بد است. بئس الفسوق و بعد الایمان، نام اسم الفسوق، نامی که در اون نام گناه است. مثلا یک آقا هست، شما بهش میگی شیرهی، تریاکی، معتاد. خب این الان آمده توبه کرده، الان هست نمازی صف اول، شما به همون عیبی که در زمان جاهلیتش بود به اون نام شما صداش میکنید، این میشه بئس الفسوق و بعد الایمان. و در روایت ها میآید که کسی یک مسلمانی را به یک عیبی صدا بزند که اون مسلمان به اون عیب حتی گرفتار بوده. مثلا کسی العیاذ بالله زنا میکرده، بهش میگه زانی، اون توبه کرده. خدای عزوجل این عیب زننده را نمیکشد، از این دنیا نمیبرد تا زمانی که به همون عیب گرفتارش نکند. یعنی خودش باید مرتکب بشه. چرا یک مسلمانی را طور بد گفت؟ خیلی وقتها بوده کسانی را به عیب بدی تانه زدند، بعدن خودشون به همون عیب گرفتار شدند. خدای عزوجل در باب حقوق العباد زود انسان را مؤاخذه میکنه، زود انسان دچار مشکل میشه. لذا مسلمان خالی از عیب نیست، خالی از ایراد نیست. ما تو جلساتمون ننشینیم روی عیوب مردم متمرکز نکنیم، روی عیوب مردم جلسه تشکیل ندهیم، هی نخندیم نگوییم، این غیبت میشه که بعد حکمش میاد. ولی عیبی که دارد روی همون، اگر ما اینطور بکنیم العیاذ بالله، خداوند خود ما را به اون عیب گرفتار میکند. به هر حال الله عز و جل میفرماید بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بعد از ایمان نامی که نام گناه باشد، لقبی که در اون لقب گناه باشد. یک وقتی بنده خدا شراب خورده، الان انسان صالحی هست، شما بگوید که شرابی. یک وقت انسان تریاک کشیده، الان انسان پاکی هست، شما بهش میگه تریاکی. این به هر حال بسیار بد است و بسیار چیز ناپسندی هست. الله می فرماید و من لم یتب فاولائک هم الظالمون. هر کسی توبه نکند، هر کسی بر نگردد، این ترغیب به توبه هست، این افراد ظالم هستند. خب این قانون پنجم بود. این قوانین اگر رعایت بشه، جامعه ما تبدیل به محبت و همدلی میشه، احترام همدیگر، همدیگر را به نام نیک یاد کردن. و قانون ششم درباره بدگمانی هست. الله عزوجل میفرماید ای مؤمنین نسبت به همدیگر گمان نیک داشته باشید، بدگمان نباشید. حتی اگر حرکتی میبینید که از اون حرکت شما خود به خود گمان بد میکنید، شما یک توجیه خوبی بکنید، شاید من غلط فهمیدم، شاید اینه منظور اینه. لذا الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الله میفرماید ای مؤمنان شما اجتناب بکنید، شما پرهیز بکنید از بسیاری از گمانها، بدگمان نباشید، سوء ظن به هم دیگه داشته نباشید. اگر مثلا یک مردی را میبینی با یک زنی تنهاست در ماشینی، در اتاقی، در کوچه خلوتی، شما فکر کن و به خود تلقین کن همسرش هست یا مادرش هست یا خواهرش هست یا دخترش هست، یکی از محارمش هست. هی تو ذهنت افکار منفی نیار تا نسبت به مسلمان ها دلت چرکی بشه، دلت بد بشه. لذا انسان مسلمانی که دنبال اصلاح خودش هست، به فکر عیوب خودش باشد، به فکر عیوب دیگران و با عیب دیگران کار داشته نباشد. لذا الله می فرماید ان بعض الظن اثم، بعضی از گمانها گناه هستند، خیلی بدگمانی ها هستند که گناه هستند. گاهی انسان نسبت به کسی بدگمان میشه، آخر میره جلوتر میبینه خیلی بد شد، اونطور که من فکر کردم نیست. اینجا مثلا اختلافی آمده بود و زن و شوهری از هم دیگه ناراحت بودن. یکی از دلائلی که زن ناراحت بود میگفت که این شوهر من در فلان شب برادرم دیده که این یه زنی دیگر رو تو ماشینش سوار داشته، برش بستنی خریده فلان. یعنی یکی از عوامل که اختلاف از قبل بوده، ولی یکی از اونها همینه که بیشتر من باید زندگی نمیکنم. بعد شوهر سوگند یاد میکرد که اون فرد خواهر من بوده، با بچه هایش بوده، مردم برای اونها بستنی گرفتم، شما برید میبرم شما رو پیش خواهرم، سوگندش بدید اگه غیر از اون کسی دیگه بوده. الان گاه گاه اینطور میشه که یه چیز رو انسان میبینه، هی شیطان وسوسه میکنه که انسان بدگمان بشه. لذا بسیاری از بدگمانی ها هستن که چی؟ اینها گناه هستن. نباید انسان نسبت به کسی بدگمان باشد، بلکه انسان گمان نیک، حسن زن، زن خوب داشته باشد نسبت به مسلمان ها. ولا تجسسو، شما تجسس نکنید. تجسس اینه که شما دنبال عیب مردم نباشید. این از کجا میخوره، چی در میاره، با کی رفت و آمد داره. لذا دنبال عیب مردم هستند. تفسیر مظهری میگه والمراد ها هنا لا تبحثوا عن عیوب الناس، مراد این است که از عیوب مردم شما دنبال عیوب مردم نباشید، بررسی نکنید. ولا تتبعوا عوراتهم، نسبت به مسائل داخلی اونها، مسائل خصوصی اونها شما تتبع و بررسی داشته نباشید. و حتی لا يظهر عليكم ما ستره الله عنها، حتی که چیزی را که خدا مخفی کرده برای شما ظاهر نشه، شما نخواهید، شما دنبال این نباشید که ما حتما از عیب و اشکالات مردم با خبر بشید، بلکه شما تجسس نکنید، شما جای خودتون بشینید. و البته گفتم برای حاکمی که میخواهد نظم ایجاد بکند، میخواهد که در جامعه فساد نباشد، او میتونه تجسس بکند، او میتوند که ببیند که مردم چه کار میکنند، مردم چه شغلی. لذا او میتونه جاهای دوربین مخفی بذارد، حرکات مردم را کنترل بکند، ولی نه در اون حدی که داخل خانه هایشون هم بره و عرض کنم که اونجا شنود بگذاره، اونجا دوربین بگذاره که این با زن و بچه چه کار داره، چه ارتباطی داره. تا این حد نه، بلکه در مسائل اجتماعی و در جاهای عمومی میتونند که به خاطر اینکه نظم حاکم بشه، به خاطر اینکه کسی نیاد و جرم بکنه، بیاد گناه بکنه، بیاد دزدی و سرقت بکنه، میتونند که جاسوس داشته باشن، تجسس بکنن مردم چیکار میکنن چیکار نمیکنن. اما بسیاری از جاهایی که حریم خاص مردم هست، اونجا دیگه دخالت نکنند. ولا یغتب بعضكم بعضا، بعضی از شما غیبت بعضی هم نکنید. غیبت کردن بسیار گناه است، گناه کبیره. اینا همه گناهان کبیره هستند، اینا از عمده گناهان هستند، از بس که اینها مهم هستند قرآن مجید اینها را یاد کرده. اینا جز مسائل اخلاقی هستند. تک تک افراد جامعه، کوچه بزرگ، زن و مرد باید اینها را رعایت بکنند. و غیبت هم همینه که شما عیب برادر مسلمان را که در وجود او هست پشت سرش بگویید. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که غیبت را به همین صورت تشریح کردن، صحابه گفته یا رسول الله امکان داره اون عیبی داشته باشد، ما داریم عیبش را میگیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمود غیبت همینه که اون عیبی داشته باشد، شما رو در رویش نمیگید، پشت سرش میگید، روبرویش اون ناراحت میشه، شما پشت سرش میگید. غیبت همینه، اگر اون عیب داشته نباشد این میشه بهتان، که گناهش دو برابر غیبت است. لذا غیبت الله تعالی فرموده نکنید. و الله عز و جل به وسیله مثال تقبیح غیبت را و شناعت و عرض کنم که گناه بزرگ غیبت را، الله عز و جل به صورت مثالی الله تعالی تفهیم فرموده. الله می فرماید ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه، آیا دوست دارد یکی از شما اینکه بخورد گوشت برادرش را، اون برادری که میتن مرده باشد. ببینید مرده نمیتونه از خود دفاع بکنه، کسی زنده باشه شما نمیتونه به اون تعرض بکنه، مرده نمیتونه. اون کسی که غایب است شما پشت سرش حرف میزنی اون مثل مرده است، اون نمیتونه از خود دفاعی بکنه. بس خوردن گوشت مرده مثل همین کسی است که غایب هست و پشت سرش حرف زدن مثل اون خوردن هست. الله پناه بده. فکرهتمو، طبعا شما اون را اکراه میدانید، طبعا ناپسند میدانید، لذا شما از اون دوری کنید. واتقوا الله، الله می فرماید شما از الله بترسید. این نسخه عمل است. اگر تقوا باشد نه غیبت میکنی، نه سوء زن داری، نه تجسس میکنی، نه ارز کنم مسخره میکنی، نه تکه مندازی، هیچی نمیکنی. پس تقوا را پیدا کن، دنبال تقوا باش. و ترغیب میده الله عز و جل بسوی توبه، ان الله تواب الرحیم. بدون شک الله عز و جل توبه پذیر است و مهربان است. اگر شما بسوی الله مراجعه کنید، برگردید، الله عز و جل توبه های شما را میپذیرد. این قانون ششم بود که در این سوره مبارکه برای نظم و نسق امور مردم لازم هستن که تک تک مردم اینها را رعایت کنند. و هفتم، در قانون هفتم الله عز و جل این مطلب را بیان می فرماید که شما از همدیگر خودتون را برتر ندونید، بالاتر ندونید. برتری و بالاتری را خدا می دوند با تقواست. تقوا یه چیز قلبی و پوشیده است که فقط الله می داند، ما نمی دونیم. لذا الله می فرماید یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر و انثا، ای مردم ما آفریدیم شما را از مرد و زن، از یک پدر و مادر، همه تون مثل هم پیدا شدیم. و جعلناكم شعوبا و قبائل، و شما را تقسیم به شعوب کردیم. شعوب جمع شعبه هست، قبائل جمع قبیله هست. شعوب میگویند قبائل بزرگتر را که تقسیم میشه به چندین قبیله، لذا قبیله تحت عنوان چی میاد؟ شعوب میاد. لذا شما از اقوام مختلف، قبائل مختلف، دستهای مختلف هستید. به خاطر چی؟ لتعارفو. حکمت این عرض کنم که اختلافی که شما دارید در قوم، در فامیل، به خاطر بهتری و غیر بهتری نیست، به خاطر شناخت است، به خاطر معرفت است. الان هر انسانی را بخوای پیدا بکنی، از فلان طایفه، از فلان گروه، عرب، عجم، کرد، بلوچ، فارس، لور، بعد از اونجا باز دیگه تیرها و قومهایی دارن، بعد اون تیرها تحت خودشون دیگه تیرهایی دارن، بالاخره میتونی پیداش بکنی، بشناسی و نسبت به او شناخت. پس این تقسیم بندی و دستبندی که الله بیان فرموده، این به خاطر فضیلت ما بر هم دیگه نیست، ملاک فضیلت اینها نیستن. چرا؟ انسان ها با هم دیگه متفاوتن، یکی فضیلت داره، یکی دیگه افضلتره، اما اینها ملاک نیستن، قومیت، قبیله، شعبه. بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همان اکرم شما و با فضیلت ترین شما، بهترین شما نزد الله با تقوا ترین شماست. اونی که تقوا، خدا ترسیش و اخلاص در قلب اون بیشتر باشد. ان الله علیم خبیر. اینجا الله تعالی بیان فرموده که تقوا را هم من میدونم، کسی دیگه می نمیدونه. الله خوب علیم هست، علیم هست، خوب علم دارد، خبیر است و کاملا خبر دارد، یعنی هم ظاهر شما را و هم باطن شما را الله عز و جل میداند. بس این قانون هفتم بود که خدمت شما عرض کردم. هفت تا ضابطه، هفت تا قاعده و هفت تا قانون برای ما الله عز و جل در این سوره بیان فرموده. بعد از فتح، که بعد از سوره فتح آمد، بعد از فتح برای تدبیر المنزل و برای السیاست المدنیه، برای اینکه یک زندگی منظمی داشته باشیم، زندگی که روی اصول باشد، لذا اینها را باید ما رعایت کنیم. بخش دوم سوره هست، در پایان و بخش دوم خدمت شما عرض کردم که تا توبیخ و سرزنش است برای منافقین، برای بعضی از اعرابی ها، برای افرادی که اونها به جای اینکه منت شناس باشند و خودشون را ممنون احسانات رب العالمین و رسول مکرمش بدانند که رسول مکرم ما را با رب آشنا کرد، ما را با توحید و یکتاپرستی آشنا کرد، لذا منت بر پیغمبر می گذاشتند. می گویند این در رابطه با گرچه مورد مورد خاصی باشه، ولی قبلا خدمت شما عرض کردم هیچ وقت آیه را منحصر به مورد نده، این یکی از مواردش است، این یکی از مصادیقش است. می گویند که در رابطه با طایفه بود به نام بنو اسد ابن خزیمه، این بنو اسد ابن خزیمه در سالی که قحط بود متاثر از قحط شدن از اطراف آمدن به مدینه طیبه خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و اسلام را قبول کردن. بعد فشارهای اقتصادی که وارد شد، اینها چون که هم عربی بودند، دهاتی بودند، هم ایمان پخته‌ای نداشتند، هنوز حقیقت ایمان را نمی‌دانستند و دنبال منافع و غنایم و مسائل اقتصادی اینجور چیزها بودند. وقتی که میسر نشد، اینها منت گذاشتند، خدمت پیغمبر آمدند گفتند ببین همه قبایل با شما جنگ کردند، قریش با شما جنگ کرد، بقیه جنگیدند، ما تنها قومی هستیم که نجنگیدیم، بدون جنگ آمدیم مسلمان شدیم، ولی هیچ نفعی از شما عاید ما نمیشه. الله میفرماید در جواب و پاسخ اینها، قالت الاعراب آمنا، عربی ها میگویند، بعضی از عربی ها، ما ایمان آوردیم، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، گرچه ایمان و اسلام با هم لازم و ملزوم هستند، اما از نظر مفهوم و مصداق اونطور که علما گفتند با هم تفاوت دارند. اون اینه که اسلام نام، عرض کنم که، عمل ظاهر است با جوارح. اسلام مثلا نام نماز خوندن هست، نام جهاد هست، نام حج هست، نام صوم و زکات هست، و ایمان عمل قلب است، تصدیق قلب هست. انسان از ته دل وقتی که باور بکند، یقین بکند، اذعان داشته باشد، ایمان نام او هست. پس اگر به این معنا باشد ایمان، شما هنوز دلتون اصلاح نشده، دلتون درست نشده، به ظاهر در کنار ما هستید، لذا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، ایمان هنوز نیاوردید، در درون شما، در ریشه قلب شما جا نگرفته، فقط ظاهرتون هست. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان هنوز در دل شما، در قلب شما، در ریشه های قلب شما جا نگرفته. از اینجا معلوم میشه که محل ایمان هم قلب است. البته عرض کردم ایمان و اسلام با هم تلازم دارند، لازم و ملزوم هستند، مفهومشون یکی هست، مفهومشون ببخشید دوتا هست، ولی هر جا که ایمان باشد اونجا اسلام هم هست، هر جا که اسلام باشد ایمان هم هست. مثلا دوتا واژه هستند، یکی خورشید و یک روز نهار. الان روز مفهومش در مقابل شب است، خورشید یکی از سیارات است، اینا دوتا مفهوم جدا از هم دارن ولی لازم و ملزومه. هرگاه خورشید هست نهارم هست، روزم هست، هرگاه روزم هست خورشید هم هست. پس ببین دو مفهوم جداگانه اما در با هم چی دارن؟ تلازم دارن، لازم ملزوم هم دیگه هستن. درسته مفهوم ایمان فرق میکنه با مفهوم اسلام. اسلام نام، عرض کنم که، اعمال ظاهری هست، ایمان نام کیفیت قلب است، ولی با هم تلازم دارن. فما وجدنا فيها فارسلنا فيها، آیه چی هست؟ فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، در رابطه با حضرت لوط علیه السلام میاد که فانجینا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، که الله عز و جل مؤمنین و مسلمین را در این آیات نسبت به سیدنا لوط و اهل بیت ایشون استفاده کرده که هم مؤمن بودند و هم مسلم، پس اینا با هم تلازم دارند. قل لم تؤمنوا، اونا به اون مفهوم از نظر مصداق ایمان نبود، اما اسلام ظاهری بود. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حال به اینها ترغیب میشه، ترغیب به سوی بازگشت به ایمان، ترغیب به سوی ایمان. و ان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا، اگر شما الله را و رسول الله را اطاعت کنید کم نمی کند الله از اعمال شما، لا يلتكم الا ينقصكم از اعمال شما چیزی، ان الله غفور رحیم، این علت چون الله عز و جل هم بخشاینده است و هم مهربان. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، ببینید صفات مؤمنین کاملین در مقابل اعرابی ها، اون جایی که اعرابی ها بودن در مدینه طیبه و منت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگذاشتن، در همون جا هم صحابه مخلصی بودند که اینها شب و روز خودشون را ممنون احسانات رب و رسولش میدانستند. الله عز و جل از اونها ستایش میفرماید. الله میفرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، جز این نیست، مؤمنین آنهایی هستند که ایمان به الله و رسول دارند. ثم لم يرتابوا، سپس در ایمان هیچ شک ندارند، در باطن هم شک ندارند، در باطن هم یقین کامل دارند. و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها با مال هاشان با جانشان جهاد کردند در راه الله. اینا صحابه بودن نه؟ اینا ابوبکر و عمر و عثمان و علی بودن، اینا عشره مبشره بودن، اینا طلحه و زبیر بودن. الله می فرمه و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اینها با مالشان با جانشان جهاد کردن در راه الله. الله می فرماید اولئک هم الصادقون، اینها هستن صادقون، اینا هستن انسان های صادق که مطابق ادعایشون عمل میکنند. پس تعریف صادق چیه؟ اونی که هرچی ادعا داره طبق ادعایش عمل میکنند. پس عنایت داشته باشی که در این آیه شریفه چه کسانی به عنوان صادقون معرفی شدند؟ صحابه، مهاجرین و انصار. ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل الله، اونها صادقین هستند. و هر کسی که این مصداق را داشته باشد، هر کسی با مال و جانش قربانی بده در راه الله، هر کسی که با اخلاص برای دین خدا مجاهدت داشته باشد، این صادق است. اگر با این صادقین همراه باشی، اون وقت تقوا و دیانت نصیبت میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کنو مع الصادقین. خداوند به ما گفته اگر تقوا میخواهید داشته باشید، و کنو مع الصادقین، همراه با صادقین باشید. بنده همیشه اینجا ایراد میگیرم بر آقای تیجانی. آقای تیجانی کتابی نوشته مع الصادقین، تو فارسی هم ترجمه شده همراه با راستگویان، ولی عکس اون چیزی که قرآن میگه عمل کرده. به قول خودش قبلا محب صحابه بوده، قبلا اهل سنت بوده، الان فاصله گرفته. پس الان مع الصادقین نیستی، الان از صادقین فاصله گرفتی، دور شدی. وقتی که دشمن صحابه هستی، وقتی که بر علیه صحابه قلمت کار میکنه، تو مع الصادقین نگو، کتابت را مع الصادقین بگو، مع الكاذبین، چون اینها را الله عز و جل به عنوان صادقین معرفی میکند. اینها هستن صادقین، اینها هستن راستگویان. لذا کسی که میخواهد واقعا در کنار صادقین باشه، این قرآن یک کلمه ما از خود نمیگیم، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله، این در مقابل کی بود؟ در مقابل اعرابی ها. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. اونها اون اعرابی ها بنو اسد بنو خزیمه هر که بودن ایراد میگرفتن الله عزوجل گروه دیگر را که در مقابل اونها بودن در کنار رسول الله بودن. هر جا جاهدوا باموال و انفسهم فی سبیل الله، نگاه بکنید کیا هستن اینها، اولئک هم الصادقون. الله می فرماید صادقان و راستگویان اینها هستن. قل اتعلمون الله بدینکم، اینجا سرزنش است، زجر است بر این گروه، بر اینهایی که منت می گذارن. قل اتعلمون الله بدینکم، آیا خداوند عز و جل را شما برای خدا معرفی میکنید دینتون را؟ برای خدا شما به خدا آگاهی میدهید، اطلاعات میدهید یا علم میدهید با دینتون، یعنی از دینتون با خبر میسازید؟ یعنی خداوند از نفاق شما خبر ندارد؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، در حالی که شما به جای خود، خداوند از تمام ذرات آسمان ها و زمین میداند. والله بكل شيء علیم، آسمان ها و زمین به جای خود الله نسبت به هر چیز علیم هست، دانا هست. پس چرا شما منت میگذارید؟ یمنون علیک ان اسلموا، الله می فرماید اینها منت میگذارم بر شما که اسلموا، مسلمان شدن. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بگو بر من اسلامتون را منت نگذارید، جلوی من منت نیارید. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر واقعا صادق هستید منت رب بر شماست که شما را به سوی ایمان معرفی کرد. لذا نه منت شما بر خدا، لذا منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت منه که خدمت سلطان همی کنی، منت شناس از او که به خدمت گماشتت. تو منت شناس رب باش که تو را هدایت کرد، تو را به عنوان عبد قبول کرد، تو را ایمان داد، تو را راه را نشان داد، لذا حق منت نداری. ان الله یعلم غیب السماوات والارض، این در آخرین آیه هم بحث توحید هست على سبیل الترقی. قبلا خواندیم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء علیم، الله تعالی می فرماید ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون، خداوند میداند غیب آسمان ها و زمین، تمام مغیبات، تمام مخفیات را، تمام پوشیده ها را در آسمان ها و زمین الله عز و جل میداند، چه برسد نسبت به شما که ادعای تو خالی می کنید. والله بصیر بما تعملون، این خاصه رب العالمین است، الله عز و جل به اعمال شما، تک تک رفتار و اعمال شما بصیر، بینا و آگاه است. صدق الله العظیم.